بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 10 mwezi wa Shaaban mwaka wa 1440 katika darsa ya muqaddima wa risala ya Ibn Abi Zayd al-Qayrawani rahimahullah bi sharhi fadilati al-shaykh صالح الفوزان حفظه الله تعالى ترفقيا قول المصنف رحمه الله قال وصوره في الأرحام بحكمته وأبرزه إلى رفقه وما يسره له أو عفوا وما يسره له من رزقه وما يسره له من رزقه وعلمه ما لم يكن يعلم قوله وصوره في الأرحام بحكمته قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى كما قال تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء Allah subhanahu wa ta'ala asema yeye ndiye anayekutengenezeni ndani au anayekutengenezeni sura zenu ndani ya matumbo ya wazazi wenu kwa namna anavyopenda yeye ay arhamun nisa katika matumbo ya wazazi wenu wakina mama قال تعالى يخلقكم في بطون أمهاتكم الله ndiye anayewaumbeni nyinyi katika matumbo ya mama zenu khalqan min ba'di khalqin umbo baada ya umbo yani daraja baada ya nyingine mpaka kukamilika kwa yule mwanadamu fi dhulumatin thalath katika viza vitatu والظلمات الثلاث na hivi viza vitatu kiza juu ya kiza juu ya kiza hiya dhulmatul batni wa dhulmatul rahimi wa dhulmatul mashimati allati ala at-tifli ni kiza cha tumbo mwanzo kisha kuna kiza cha uzao wa yule mama kisha kuna kiza cha ufuko unaomzunguka yule mtoto faman alladhi awsala ilayhi hadha at-tadbir fi hadhihi dhulumat ni nani aliyefikisha mipango haya yote kwa huyu kiumbe katika kiza kama hiki Allah subhanahu wa ta'ala bila shaka ni Allah subhanahu wa ta'ala بواسطة الملك الذي يرسله إلى الجنين وهو في بطن أمه وكبتيا ملائكة أن يمتوما كويل متوتو كتك تومب لمما ياكي الله سبحانه وتعالى أنا ملائكة واكي خاصة أمي وأمبا كواجيري يكشغلكي وتوتو كتك متومبو ya mama zao na hii yatuonyesha namna gani Allah subhanahu wa ta'ala anavomshughulikia huyu mwanadamu kuanzia akiwa katika tumbo la mama yake lakini ni wangapi katika watu wanamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema kama hizi wayamuruhu subhanahu wa ta'ala bi arba'i kalimatin Allah subhanahu wa ta'ala amwamrisha yule malaika maneno au mambo manne bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi kuandika rizqi yake ile atakayokula katika huu ulimwengu, na ajali yake siku atakayoondoka katika huu ulimwengu, na amali yake atakayoifanya katika huu ulimwengu, wa shaqi au sa'id, na kuwa atakuwa katika wale watakaoangamia katika watu wa motoni, au atakuwa katika waliofaulu katika watu wa peponi. Hivyo haya mambo manne tayari yashaandikwa kwa huyu mwanadamu kabla ya kutoka ulimwenguni. Waman alladhi yamudduhu fil hayati wa huwa fi hadhihi adh-dhulumat, nani anayempa uhai mwanadamu akiwa katika kiza au viza hivi vitatu? Man alladhi yunammihi, nani anayemkuza yule mtoto kutoka tone la manii mpaka kuwa mwanadamu aliyekamilika? Man alladhi yughadhihi wa huwa fi hadhihi adh-dhulumat, huwa Allahu subhanahu wa ta'ala, nani anayempa chakula huyu mtoto akiwa ndani ya tumbo la mzazi wake? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa abrazahu ila rifqihi, ay akhrajahu min batni ummihi ila rifqihi, ila rifqihi bihi subhanahu wa ta'ala wa ra'fatihi wa rahmatihi bihi. Allah akamtoa kutoka katika tumbo la mama yake huyu mwanadamu, kumleta katika huruma yake na rehma yake Allah subhanahu wa ta'ala katika huu ulimwengu. Na rehma hiyo ni ipi? Haithu sakhar lahu al-abawaini wa hannanahuma alayhi wa huwa la yamliku li nafsihi dharran wala nafa'a. Allah subhanahu wa ta'ala akamdhalilishia huyu mwanadamu wazazi wake, wakawa wale wazazi ni wenye kumpenda yule mtoto, akawapa huruma juu ya yule mtoto, wakamsimamia yule mtoto wakati hajimiliki nafsi yake manufaa wala madhara, bimaana hawezi kujisaidia na chochote. Allah akamwekea wazazi ambao wamwangalia katika hii dunia kabla ya kupata nguvu zake. Fala yadfa'u anha dhararan wala yajibu laha rizqa, wala yajlibu laha rizqa, nafsi yake haimzuie na madhara wala haimletei riziki. Ni Allah subhanahu wa ta'ala anayefanya hayo yote. Qala wa ma yassarahu lahu min rizqihi, qala ta'ala ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Allah subhanahu wa ta'ala hataki riziki kwa viumbe wake, wala hawataki wamlishe na wampe chakula, la. Allah ndiye mwenye kutoa riziki, tena mwenye nguvu hashindiki subhanahu wa ta'ala. Wa'allamahu ma lam yakun ya'lam, akamfunza mwanadamu yale ambayo alikuwa hayajui. Qala ta'ala ar-rahmanu 'allama al-Qur'an khalaqa al-insan 'allamahu al-bayan فعلم الإنسان ما لم يعلم. الله سبحانه وتعالى بعد يكمون به منادام المفندشة البيان. البيان نقول كزنغمزة كيلويكا أكاوى أيزا كبينيشة لليوكو كتك مويواكي نقويا وكوازي. ني الله لي المفندشة كوكوازي نقويلويكا كتك مزنغمزوياكي. Fa'allama al-insana ma lam ya'lam, Allah akamfunza mwanadamu yale asiyokuwa kabla hapo akiyajua. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a, Allah amewatoa kutoka katika matumbo ya mama zenu hamna mjuacho, hamna ilmu chochote. Allah subhanahu wa ta'ala akakuilimisheni na kuwapa ilmu subhanahu wa ta'ala. وكان فضل الله عليه عظيما, نفضل يا الله إكاوى جو يهوي من آدام نكوب ومنو. قال الله لنبي صلى الله عليه وسلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. بلا شك إكيوى كنا فضلا نفضل يا الله كم فعلم من آدام. فالله هو المعلم للإنسان الله اللي يمنيكم ويلميش يولي من آدام وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يشكر الله ويقول في دعائه ثم صلى الله عليه وسلم عليكم شكور الله سبحانه وتعالى ناكسيما كتك دعاياك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وزك ذبيتي صفاتك الله سبحانه وتعالى وكم سفنازه يعني مهما كان فيلو تكفم صف الله سبحانه وتعالى وزك فكيا حقي فيلي أنا فاستحقك سفيو الله سبحانه وتعالى قال ونبهه بآثار صنعته أي نبه الإنسان أمم تنبهيشه يمن آدام ليستدل بآياته الكونية على قدرة الله عز وجل إلي أباتي كهيزي آية الكونية kupata istidlal yani kutumia hizi kuwa ni dalili kwake yeza kumuongoza juu ya uwezo wa Allah ayat kaunia ni kama kwa mfano mbingu ardhi miti majabali mito bahari yani hivi viumbe vya Allah tunavyoviona hivi vyote ni alama za kukuonyesha wewe utukufu na uwezo mkubwa alionao Allah subhanahu وتعالى kwaivo Allah akutanabahisha na kila unachokiona katika huu limwengu ili ujue uwezo na nguvu alizokuwa nazo hinama yanzuru fi samawat wa fil ardhi wa fil nujumi wa fil jibal wa fil shajari wa fil bihari wal barari wal hayawanat fa inna dhalika yadulluhu ala azim qudrati Allah subhanahu wa ta'ala Mwanadamu akiangalia kwa mazingatio mbingu na ardhi. Akiangalia nyota. Akiangalia majabali. Akiangalia miti. Bahari na nchi kavu. Akiangalia wanyama. Yote haya yamuonyesha ukubwa na utukufu na uwezo mkubwa alionao Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladhi awjada hadhi al-makhluqat al-'azima. Yule aliyevifanya viwepo kwa kuviumba hivi viumbe vikubwa min ayatihi al-lailu wan-naharu wash-shamsu wal-qamar la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna kwa hivyo Allah ameviumba hivi mbingu ardhi jua mwezi miti nyota na vinginevyo ili akutanabahishe wewe mwanadamu juu ya uwezo wake mkubwa Allah subhanahu wa ta'ala alionao فالآيات تنقسم إلى قسمين آية زمجوانيك في جوانيو ذويدي آية زمجوانيك في جوانيو ذويدي الأول في جوانيو تشاكوانز آيات كونية هي آية زنزجلكان آيات كونية نهيزي زنزقسودي ونيني وهي المخلوقات نفيوم بفي الله كلا كيوم بشاء الله ني آية كونية kama kwa mfano ukitoka nje ukitizama mbingu na ule ukubwa wake na upana wake ulivyo tayari ya kuonyesha wewe uwezo mkubwa alionao Allah subhanahu wa ta'ala wa kuweza kuumba kiumbe kikubwa kama hiki ukitoka ukiona majabali na namna yalivyo ukiona mito bahari yote haya ya kuonyesha wewe utukufu na uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala hivi eti baada ya kuona vyote hivi wapo katika wanadamu wanaushuku uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah kama alivyosema yule badwi innal ba'ra tadullu ala al-ba'ir ukiona kinyesi changamia kile kinyesi cha kuonyesha wazi kuama hapa pamepita nini ah pamepita mbuzi pamepita ngamia wewe unaona kinyesi changamia hapa wasema hapa pamepita mbuzi hapa mbuzi aweza kunya kinyesi changamia ama ukaona kinyesi cha ndovu ukaulizwa hapa hii alama ya nini sema hii alama hapa pamepita nyoka hapa utakuwa mpumbavu aliyejue sababu hiki kinyesi ni cha ndovu hapa pamepita nini ndovu nyoka hawezi kunya kinyesi kama cha ndovu kile akakitoa hivi hawezi akifanya hivyo itakuwa ni jambo la ajabu sana, bali kile kinyesi cha ndovu kikianguka kama nyoka iko chini chamfunika vwa azame mle chini kabisa. Kwa nini? Kwa sababu ni hivi ndivyo alivyoumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na ukiona ni alama kuwa amepita. Tayyib, hivi kuna nyota, kuna ardhi, kuna mbingu, kuna majabali, kuna mito, kuna bahari, ndani yake kuna wasamaki wa kila aina na mambo ya ajabu haya yote unayoyaona mbele ya macho yako, hayakuonyeshi wewe kuwa kuna yule aliye na nguvu aliyeumba vyote hivi? Ukisema kuwa hakuna, basi utakuwa umeleta kituko cha mwaka, umeleta kituko cha maisha ambacho hakuna mtu aweza kukikubali. Leo lao kama mtu atathibitisha kuwa kuna chumba kimejijenga chenyewe, watu wakilala wakiamka asubuhi wana chumba fulani kimezidi katika nyumba yao, basi wewe utaonekana mwenda wazimu. Kusema maneno kama hayo utaonekana mwenda wazimu. Lakini mbona hawaonekani wenda wazimu, bali waonekana wamesoma sana, na matai na makoti makubwa na miwani zile, wamesoma sana mpaka wameshindwa kuona, mpaka wavae miwani kubwa kubwa na tai yake mwenyewe, ambaye yule amesoma sana yule. Lakini sasa yule ni nani? Waitwa nani wa jina lao? Kuna jina wajiita, ha? Naam. Atheist. Eh, atheist. Au hawaamini uwepo wa Allah. Wajiita atheist. Yaani hawaamini uwepo wa Allah. Yaani hao watu ukiwaona yani wewe washangazwa. Wewe kabla ya kuwepo miaka 100 tu iliyopita ulikuwa wapi? Wewe unayesema kuwa hayuko Allah, miaka 100 iliyopita ulikuwa wapi? Nani alikuleta hapa? Yaani umekuja tu sudfa, sio? Hakadha yadhakuna bi'uquli an-nas. Wallahu musta'an. Nafikiri ikiwa yahitajika kuthibitisha uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala, yaani mpaka mtu ahitajika kuthibitisha uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala, ah, basi kuna kazi. Ni kama kusherehesha maji, ukaulizwa maji nini, ushawakusha ukarejea maji maji. Kama mtu hajui maji aambiwe nini? Si mzuka wa mwisho wewe, ondoka. Wataka saa ngapi mtu anze kueleza maji nini? Upoteze wakati wako kueleza maji nini, na falsafa nyingi kueleza maji nini. Nani katika wanadamu wasielewa maji nini? Kwa hivyo si kitu cha hitaji watu kuelezewa kuwa Allah yupo. Ya, ziko aya nyingi zinazoonyesha uwepo na uwezo mkubwa alionao Allah subhanahu wa ta'ala. Athani ayatul wahi wa minha al-Qur'anul Karim. Aya za aina ya pili ni aya za wahi, kama mfano kitabu cha Allah Qur'an ni aya za wahi. Qala wa nabbahahu bi athari san'atihi wa a'thara ilayhi ala alsinatil mursalin al-khiyarati min khalqihi فهدى من وفقه بفضله. قال الشيخ الفوزان: الله لم يكل هذا الإنسان إلى علمه وإلى ما أعطاه من الإدراك، بل أرسل إليه الرسل لتبين له كيف يعبد ربه. الله سبحانه وتعالى حكم يجميز من آدم كعلم يكييم ينذ ama kwa kile alichompa katika akili ya kudiriki. Akamwambia kuwa basi maadamu umekupa akili, basi uifanye ibada. La, bali alituma mitume wawabainishie watu namna gani watamwabudu Mola wao. Hili jambo Allah subhanahu wa ta'ala amelifanya. Wa kaifa yatasarrafu ala wifqi ma shara'ahu Allah azza wa jalla, na vipi atatasarraf na kufanya mambo yake kulingana na sheria ya Allah azza wa jalla. Farrusulu ni'matun min Allah azza wa jalla, mitume ni neema kutoka kwa Allah azza wa jalla. Wa biduni ar-rusul la yastati'u al-insan walau kana fihi mahabbatun lil khairi lakinnahu 'ajizun. Bila mitume mwanadamu hawezi kumwabudu Allah, hata akiwa apenda khairi vipi hawezi kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka apitie mitume wamfundishe. Kupitia kwa mitume ni kuwa wampe mafunzo namna gani atamwabudu Mola wake. Fallahu jalla wa ala arsala ilayhi ar-rusula wa anzala ilayhi al-kutuba liyubayyana lahu kayfa ya'budu rabbahu. Allah subhanahu wa ta'ala akatumiliza mitume na kuteremsha vitabu kwa mitume wake ili kumbainishia yule mwanadamu vipi atamwabudu mola wake. Hawezi kutumia akili yake kumwabudu mola wake mpaka aelekezwe na mitume. Wa hadha min rahmatillahi azza wa jalla, na hii ni katika rehma za Allah azza wa jalla, wa inayatihi bihadha linsan, na kumshughulikia huyu mwanadamu na kumpa kipaumbele akamtumilizia mitume. Rusulan mubashirina wa mundhirin, mitume wanaobashiria watu wema kwa pepo na wenye kuwaonya watu waovu kutokamana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lialla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul, ili watu wasiwe na hoja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kutumilizwa mitume wa Allah alayhimu salatu wassalam. Sababu mwanadamu ikiwa hakutumiliziwa mitume aweza kudai kesho akasema kuwa mimi sikujua nifanye nini, na ukutumilizia mitume watueleze. Allah akatumiliza mitume ili kuondoa jambo kama hilo, kuwa kesho watu wasiwe na hoja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala fahada man waffaqahu bifadlihi. Qala Sheikh al-Fawzan ar-rusulu bayyanat, mitume wamefanya kazi yao, kazi yao ni kubainisha na kuweka wazi. Wal-kutubu al-ilahiyya bayyanat, na vitabu vinavyotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala pia vikabainisha na kuweka wazi. Walakinna hidayata at-tawfiq biyadillah, lakini hidaya ya tawfiq iko katika mikono ya nani? Allah. Bimaana anayemuwafikisha mtu kufuata ule uongofu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Falhidayatu ala qismaini, hidaya imegawanyika vigawanyo viwili. Hidaya imegawanyika vigawanyo viwili, na hili tumelitaja mara nyingi sana, pengine katika hali ya kuwarusha usingizi. Wewe ambaye walala, nani ambaye walala hapa? Uko macho? Ukulala? Ah, bahati yako. Nani alala hapa nimuulize swali? Jundub, unlala? Kama ukulala ukikaa hivyo shingo itakuuma, wewe tafuta kitu uweke juu kitabu. Maanake huwa wakaa hivi kama wajua ni mrefu wewe, mashallah. Ukikaa huwa mimi naona unlala basi. Weka kitu, itakumiza shingo kuinama namna hiyo. Naam. Nani atatuambia vigawanyo vya hidaya? Naam. Aha. القسم الأول هداية الدلالة والإرشاد. نعم. وهداية التوفيق. قال الشيخ الفوزان فالهداية على قسمين، هداية مجانيك في جواني في بيدي. الأول هداية الدلالة والإرشاد. هداية وانغوفو، هداية يا الدلالة والإرشاد، كوكوانغوزا na kukuonyesha njia ya sawa. Wa hadhihi hasilatun likulli ahadin, na hii yaweza kupatikana kwa mtu yoyote, mitume na wasiokuwa mitume. Lianna Allah dalla al-ibada ala ma fihi al-khair wa amarahum bitiba'i, sababu Allah amewaongoza waja wake kwa kile ambacho kina khairi na akawaamrisha wafuate. Wa dallahum ala ma fihi ash-sharr wanahahum an ittiba'ihi, na akawaelekeza na kuwaonyesha kile ambacho kina shari na wao akawaonya wasikifuate kile kilichokuwa na shari na wao. Hii ni hidayatu ad-dalalah wal irshad. Athani hidayatu at-tawfiq, ya pili ni hidayatu at-tawfiq. Wa hiya khassatun bil mu'minin alladhina qabilu al-haqqa waraghibu fihi waamilu bihi. Hidayatu al-irshad yapatikana kwa watu wote, waumini na makafiri. Hidayatu ad-dalala wal-irshad, hidaya hii yawapata makafiri na waumini. Ndio hapa kasema wa hadhihi hasilatun likulli ahadin, kwa sababu mwanadamu Allah subhanahu wa ta'ala alipomuumba akamwelekeza njia ya sawa na kumuonyesha njia mbovu. Inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Sasa yeye mwenyewe achagua sasa njia anayotaka kuifuata. Tumeelewana? Sasa hii ni hidayatu dalala wal irshad. Na kuna hidayatu tawfiq, hii hawaipati isipokuwa waumini peke yao. Alladhina qabilu alhaqqa wa raghibu fihi wa amilu bi, wale walioikubali haki wakaipenda na kuitendea kazi. Walihadha qala jalla wa ala, sababu hiyo Allah jalla wa ala asema innaka la tahdi man ahbabta hidayat at-tawfiq, wewe huwezi kumuongoza unayempenda. Hidayah gani? At-tawfiq. Walakin Allah yahdi man yasha, lakini Allah muongoza yule anayemtaka yeye. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, na Allah ndiye mjuzi anayewajua wale wanaostahiki uongofu akawaongoza. Ay la tahdihi hidayat at-tawfiq, huwezi wewe kumuongoza mtu, yani kumuongoza kwa kuifuata ile haki. Huwezi kumuongoza mtu akaifuata ile haki. Wa amma al-hidayatu al-amma, hidayatu ad-dalalati wal-irshad, fahiya hasilatun li kulli ahad. Ama ile hidaya amma iliyoenea, hidayatu ad-dalalati wal-irshad, hi yampata kila mtu. Qala ta'ala wa amma thamudu fahadainahum fastahabbu al-ama ala al-huda. Thamudu tuliwaongoza, bimaana tuliwaekea wazi aya zetu, haki ilikuwa wazi kwa wao, lakini wakapendelea upofu juu ya uongofu. Ufahamu hapo? Je, Thamudu hawakuwekewa wazi aya za Allah? Hawakutumiliziwa mtume? Mtume hakuwabainishia haki? Naam. Sasa kule kuwabainishia haki ndio tayari kwa ushafika hidayah gani? Naam, hidayatu dalala wal irshad. Umeelewa vizuri? Sasa kule kuifuata kuna hidaya nyingine inahitajika hapo. Inaitwa hidaya gani? Hidayatu tawfiq. Kwa hivyo yawezekana kuwa mtu amepata hidayatu dalalati wal irshad lakini hajapata hidayatu at-tawfiq. Umefahamu vizuri? Kama kwa mfano leo da'wa salafia imeenea kila mahali, hata kama mtu haifuati, hajasikia? Ashasikia. Kwa hivyo dalalatu al-irshad au afwan hidayatu ad-dalala wal irshad tayari shafika kwa watu. Lakini je, watu wote wamekubali da'wa? La, sio wote. At-tawfiq bi yadillah subhanahu wa ta'ala, yule ambaye Allah amemwafikisha akaikubali, yule ambaye Allah hajamtakia hidayah, hajaongoka kwa hikma zake Allah subhanahu wa ta'ala na uadilifu wake. Wa qala ta'ala inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalih faja'alnahu samian basira inna hadainahu as-sabila imma shakiran وإما كفر. أي إنا دللناه على الخير والشر. دللناه على الخير والشر. إنا دللناه على الخير والشر. تممونغوزه منادام كتك خير يكيجوا نشار يكيجوا. هذه هداية البيان والإرشاد. هين هداية يكبينيشا نكوى وكيوازي واتوونغوفو. وهي حاصلة لكل أحد نهداهي humpata kila mtu mu'min na kafir. Wa qala ta'ala in wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, farrasulu yahdi aydan, yani yubayinu wa yadullu alkhalqa ala alkhair, aw bainishia na kuwaongoza waja katika khairi. Wa amma hidayatu alqabul, ama hidayah kukubali ile haki na kuifuata, fahadhihi min Allah azza wa jalla, jambo hili latoka kwa nani? والله عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالله أثبت للرسول صلى الله عليه وسلم أنه يهدي كتك آية كبلاك لتجواب الله سمعين. وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. لكن هو ومن بها إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أمثبتشك ومتوم صلى الله عليه وسلم أونغو زواته. Na huku akanusha kuwa mtume wa salama aongoza watu. Thumma nafa fi ayatin ukhra annahu yahdi, huku kwingine akanusha. Waljam'u baina al-ayatayn, na kukusanya baina aya hizi mbili. An takuna al-ayatu al-ula fi hidayati ad-dalalati wal-irshad, ile aya ya kwanza yazungumzia hidayah ya kuwaonyesha watu haki na kuwaongoza katika haki kwa hii ndio haki. Watakunu al-ayatu thaniya fi hidayati watakuna al-ayatu thaniya fi hidayati at-tawfiq wal qabul, na aya ya pili itakuwa ni katika hidayah ya tawfiq ya mtu kuwafikishwa kuikubali ile haki. وهذه من الله سبحانه وتعالى نهداه يبيلي هكنا يوتي أن يوزك ويتوى اسمك ونناني الله سبحانه وتعالى سيما لك هذه جامب من رجليها كتك تقريبا في تبو في يوتي في عقيدة نفسهم تقريبا تكيزهم زي مسألة هداية تتاجك وهداية مجوانيك في جوانيو بويلي كنا هداية الدلالة والإرشاد نهداية التوفيقين مهم سنة كفاميكا. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك وبارك الله فيك.